Tutangulize radhi mpenzi msikilizaji unaendelea kusikiliza vipindi vya Radio Isanganiro kwa muda wote huu ambao umepita, kwa muda ambao ulizoea kupata taarifa ya habari, ila tukaribishe moja kwa moja kwa taarifa hii ya habari inayoanza kwa habari kuu. Kusaidia raia wote wa Burundi ili kurahisishiwa kimatibabu ni mojawapo pendekezo lililowasilishwa na katibu mtendaji wa jopo la kitaifa husika na mshikamano Arkade Nimubona. Alizungumza hayo jana Jumatano mkoani Chibitoke, utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Aliyekuwa mwenyekiti wa kijiji Kirwati kilichoko mtaani Maramvya tarafa Mtimbuzi mkoa wa Bujumbura anashutumiwa na raia aliowaongoza kuwanyang'anya mashamba ili kuwafukuzia mbali, shutuma ambazo Jonathan Ndayishimiye anazikana, utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Na uongozi wa soko ya Ngagara unaeleza kupokea vyema hatua ya uongozi wa meya ya Bujumbura ya kuhamishia kituo cha basi zinazosafirisha watu kwenda mkoani Bubanza pamoja na wauzaji wa jumla wa tunda la tikiti maji sokoni hapo, utajuzwa kisa na mkasa. Mimi ni Omer Nduwayo. Serafin Hakizimana yuko nasi kimitambo. Karibu Isanganiro. Habari kamili. Kusaidia raia wote wa Burundi ili kurahisishiwa kimatibabu ni mojawapo pendekezo lililowasilishwa na katibu mtendaji wa jopo la kitaifa husika na mshikamano Arkade Nimubona. Alizungumza hayo Toke kwenye warsha ya kuzindua rasmi wiki ya mshikamano iliyoandaliwa na wizara yenye dhamana ya mshikamano. Taarifa yetu inaendelea. Uongozi wa soko ya Ngagara unaeleza kupokea vema hatua ya uongozi wa meya ya Bujumbura ya kuhamishia kituo cha basi zinazosafirisha watu kwenda mkoani Bubanza pamoja na wauzaji wa jumla wa tunda la tikiti maji na mchicha. Sazi Anastase, kamishna wa soko, anajuza viwanja kuenea sokoni humo. Anadhani kuwa meya pia itafaidika kwa pesa zitakazopatikana kwa utozaji ushuru kuongezeka. Barabara nambari 7 kitaifa inayotoka Bujumbura kwenda Jenda imekuwa haipiti kwa muda wa saa 5 takriban tangu asubuhi ya leo Alhamis. Yalikuwa matokeo ya gari kubwa linalosafirisha mafuta ya gari kukwamia kwenye barabara dogo inayotumiwa kwa muda kwa sababu ya daraja lililoko maeneo ya Msaga kutengenezwa baada ya kukatika siku chache zilizopita. Watumiaji wa barabara hiyo wanaomba itengenezwe kwa madai kuwa licha ya barabara hiyo kuanza kupita baadaye inaonekana kuwa kwenye hali mbaya. Uchafu unaopatikana vipindi vya usindikaji mawese maarufu umunyemwe kwa lugha ya Kirundi haumwagwi ziwani wala kwenye mito kama ilivyokuwa hali miaka iliyopita. Ni baada ya mafunzo ya nahamasa zilizotolewa kwa wakamuaji zinazohusiana na utunzaji mazingira kama wanavyobaini wasindikaji wanaotumikia kwenye vituo vya ukamuaji mbalimbali. Injinia Augustin Kabaragasa, mratibu wa kituo husika na maendeleo ya mchikichi kitaifa, anaeleza adhabu kutolewa kwa yeyote anayekiuka sheria husika na utunzaji mazingira. Imetimu saa 7 na dakika 27 katika studio za Radio Isanganiro. Hii ni taarifa ya habari. Aliyekuwa mwenyekiti wa kijiji Kirwati kilichoko mtaani Maramvya tarafa Mtimbuzi mkoani Bujumbura anashutumiwa na raia aliyokuwa akiwaongoza kuwanyang'anya mashamba ili kuwafukuzia mbali. Jonathan Ndayishimiye alipigwa kalamu hivi karibuni kwenye wadhifa huo wa uongozi wa kijiji na Simeo Butoi, katibu tarafa Mtimbuzi, ambaye anabaini shutuma hizo za raia kuwa ukweli. Jean-Marie Vianenge Ndakumana na maelezo zaidi. Yarakomeje kundondera kugira ngo anyomore ariko Imana yo mudahangarwa yarabikoze byarase kwa nyomora. Je n'ubusingiraho nk'iko musaya. Yigize umuntu mudahangarwa ngaha ayi mwakino kigwati. Hao ni bavi yaraiha wakazi wa kijiji cha Amani kinachopatikana wilayani Maramza tarafa la Mutimbuzi mkoani Bujumbura wanaolalamikia mwenendo potovu wa kiongozi wa kijiji hicho ambaye huwa akiwanyanyasa na kuwapokonya miliki zao bila idhini. Raia hao wanasota kidole kiongozi huyo kwamba huwa akiwazulumu viwanja pamoja na mashamba ya kuendeshea kilimo na baadaye kuviuza kwa watu wengine kinyume na sheria akitumia karatasi bandia. Mmoja wa wakazi wa kijiji cha Maramza analinganisha kiongozi huyo kama mamba kistave kutokana na jinsi alimkuta gerezani la tarafa la Mutimbuzi na baadaye akampokonya simu yake ya mkononi pamoja na vyeti vya shamba lake. Hayo yanahakikishwa na katibu tarafa Mutimbuzi ambaye anafahamisha kwamba walijaribu mara kadhaa kumshauri mwenyekiti wa kijiji Maramza ila juhudi zao ziligonga mwamba. Simeo Butoi anaeleza kwamba maovu yanayotendwa na kiongozi huyo yaliwapelekea kuchukua hatua ya kumsimamisha katika uongozi wa kijiji kwa muda kutokana na jinsi alipoteza imani na uaminifu kwa watawala wake. Raia wa kijiji cha Amani cha Maramza wanamtaka waziri wa mambo ya ndani, usalama na ustawi wa jamii ajifikie katika kijiji hicho ili awatendee haki, warejeshwe mashamba yao na miliki zingine walizopokonywa na kiongozi huyo aliyepokonywa madaraka na katibu tarafa hivi karibuni. Jamari Vyane Ngenda Kumana. Ni kujuze tu kwamba Jonathan Ndayishimiye ambaye ni mtuhumiwa kumradi anakana shutuma za raia na shutuma za katibu tarafa zinazomkabili. Na sheria ya katibu tarafa inayomsimamisha kazini. Anawataka mkuu wa baraza la madiwani tarafa Mutimbuzi pamoja na gavana Bujumbura kufika maeneo ya tukio kiupelelezi zaidi. Baadhi ya waliopoteza makwao kwenye vita vya 1993 waishio kwenye kijiji cha Amani kilichoko kwenye kijiji cha Mpanze tarafa ya Muruta mkoani Kayanza wanautaka utawala na watu wengine wenye mioyo ya kiutu kuwasaidia kiujengaji kwa madai ya kutojiweza. Ombi lililowasilishwa jana Jumatano baada ya mshirika mmoja wa kiuchumi mkoani humo kutoa msaada wa bati na vyakula kwa familia 97 miongoni mwa hizo zilizoweza kujijengea ili kurudi makwao. Hayo yamejili baada ya watu hao kuhamishwa na serikali kutoka kwenye mashamba yake kwa mantiki ya nafasi hiyo kutumiwa katika mradi wa umma wa kupasimika kiwanda cha chai. Sada Nahimana katika habari za michezo. Sada Nahimana mchezaji mwakilishi wa Burundi katika mashindano ya tennis kimataifa ambaye alitoa midali katika mashindano mbalimbali amerudi nyumbani kujiandalia mashindano yanayopangwa kufanyika nchini Ufaransa. Anaeleza kupokea vyema hatua alionayo katika kuliwakilisha taifa la Burundi kwenye mashindano hayo. Anatolea wito wizara yenye dhamana ya michezo pamoja na mashabiki kumuunga mkono. Tumsikilize. Kwenye nimeshinda Turkey na nimecheza Slovenia na penyo nimeshinda na nimecheza mashindano mengine. Lakini sikushinda lakini nimejaribu. Nataka kumshukuru raisi na inchi yote, bila mwee singeweza kuwa hapa kwenye niko. Tenisi yenye nacheza naipenda sana. Kila sana nikicheza naweka bidii ya kuweka mbele inchi. Mwaka uliopita nimekuwa nakuja kuchukuliwa tu na mama angu na ndugu zake, lakini hivi kuona hapa nafurahi sana. Nataka kusema kuhusu vijana wengine wakicheza, wacheze, waweke inchi mbele. Bila inchi na drapo kuwa mbele yao, hawezi kuwa hapo kwenye wako. Na katika michuano ambayo huwa ukishiriki, ni mbinu zipi ambazo huwa ukitumia ili uepuke kidedea katika mashindano ya? Nacheza wenye najua, na kama gisi nimesema na jaribu, nikicheza na jitolea 100%. Na wasichana wengine huwa hawajibiki kikamilifu kwa kucheza mpira wa tenisi. Je, wewe kama msichana ambaye umeweza kufaulu, wito gani ambao unaweza kutoa kwa wasichana kuhusu mchuano wa tenisi? Kila mtu anaweza, na hapa tenisi Burundi watu wengi wenye wanacheza, na sio wanawake wengi wenye wanacheza. Watu wengi mimi naona wana kimbiaga na wanafanya vitu vingine, lakini mtenisi hakuna. Naona kila mtu anaweza kucheza tenisi, sio kitu kigumu, ni kujitolea tu. Na katika mwaka huu wa 2021, Sada na Ima, nani tuzo zipi ambazo umeshapata kama vile mcheza tenisi? Sijui tuzo sasa nimepata, lakini nimecheza tournament nyingi na nimepata mapoint gisi nimeanza kucheza huu mwaka. Nimekuwa sensa mondiale hivi, niko mdesa sana pana. Na ni wito gani unaweza kutolea viongozi ili wafunge mkono katika jitihada zako za kuendeleza tenisi? Ni kunisupport tu kwa nyuma yangu, na ndio hivyo tu. Na Msada na Hima alikuwa kwenye mic ya mwana michezo mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Na huko inchi nyingine, mpenzi msikilizaji, kabla ya kuteremsha nanga, kiongozi wa kundi la wanajihadi la Islamic State Afrika Magharibi EIGS Adam Abu Walid Al-Sharawi ameangamizwa na vikosi vya Ufaransa. Raisi wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza kifo cha kiongozi huyo siku ya Jumatano kwa mkia Alhamisi kwenye ukurasa wake wa Twitter. Adan Abu Walid Al-Sahraoui aliuawa mwezi uliopita kati ya eneo la Menaka nchini Mali na mpaka wa Nigeria wakati wa operesheni ya kijeshi, ameeleza mwandishi wa RFI Kiswahili huko Bamako, Serge Daniel. Chanzo cha usalama cha Ufaransa vilivyoko kwenye uwanja wa mapigano vilifanya operesheni ya kijeshi mwishoni mwa mwezi Agosti, lakini ilichukua muda mrefu kufahamu Ufaransa unabainisha. Ufaransa pia unaeleza kuwa baada ya kumuona sehemu alipo kiongozi huyo wa kijihad, vikosi na kudhibiti, kulingana na chanzo kingine cha kuaminika. Na saa 7:35 katika studio za Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, mwisho kabisa wa taarifa ya habari. Asante kwa kuwa nasi. Tuungane saa 10 katika habari kwa ufupi.